Nagy Feró nagy szakítása. A Fidesz epikus igazolása. Nagy Istvántól megtudhatjuk, hogyan lehetünk szuperhősök. Ferire ekkora igény még sose volt. Szavasztok! Jó reggelt! Boldog hetet! Boldog hetet! Boldog hetet! Ez egy új hét, új lehetőség mindenkinek, csomó mindenre. Hát gyorsabban telik az idő, mint szeretném. Azt hiszem, több kolbász, mint nap. Nem baj, majd januárban lehet szenvedni. Mindjárt itt a karácsony. Tényleg amúgy a következő Kókus Plusz, ezt nekem kell felvenni. Mi? Ajándékokat fogok értékelni, úgyhogy ha azt hiszem, majd a Kókus Pluszon egy közösségi tabra kírunk valamit a napokban, és akkor arra lehet reagálni. És karácsonyi ajándékot. Persze, ötletelünk, meg értékelem, hogyha valaki már kitalált valamit, megnézem, milyen tír. Mennyire erőltette meg magát. Még éppen, hogy időben lesztek, amikor jövő hétfőn kijön, akkor még van időtök valami jó ajándékot venni. Igen, meg mindenkinek. Társasokról majd egy külön videó lesz, mert ott hogyha társast akartok venni. Jobban belemegyünk majd abba. Na jó, itt vagyunk újra, és tele vagyunk energiával. Én még így köhögcsélni fogok, de már végig tudok nyomni egy részt. Felhasználtad ezt a hétvégét a gyógyulásra? Felelősség teljesen nem mentem el a pénteki szülinapokra. Most nem lehetsz beteg, Ádám, ez mint... Betegség egy mindset úgyis, nem? Igen. Megint beadattad az oltást, mi? Ja, oltáskárosult vagyok, lehet az a baj. Amúgy most már kijöttek olyan kutatások, hogy... Hogy mennyi Bluetooth jön ki a vérünkből az oltástól? Nem, hanem hogy a Covid az IQ-ra volt hatása. Igen? Igen, hogy alacsonyabb az IQ a Covid óta. Lehet, hogy túl sokat vannak az emberek az interneten, amiatt. Ennek nagyon sok tényezője lehet. A Covid annyi dolgot megváltoztatott a társadalomban, hogyha az IQ-ra hatása volt, az 1000 tényezőnek a összessége. A temetőbe sem mernek menni egyesek, mert túl sok a Bluetooth jelen. A Bluetooth, igen, úgy értek. Bárki, aki technikával foglalkozik, tudja, hogy a Bluetooth az... Hát folyékonyan is be lehet rakni. Gondolom a telefonban is úgy van, hogy így megcsinálják a telefon, és a végén jönnek egy ilyen oltásra, és így belenyomják a Bluetooth. Utoljára a Hírcsárdán olvastam ilyet, amikor az volt, hogy elfogyott a wifi, és Romániából kellett hozni ládákba wifi. Az nagyon tetszett, az nagyon vicces volt. De most már az ilyen, hogy valakik a wifi-t hozzák konténerekbe, az most már nem vicc lenne, hanem holnapra összeesküvés elmélet lenne, hogy fogy a wifi, és emiatt ez meg ez van a világban, már mindenki láthatja a folyamatokat, így manipulál, úgy Bill Gates megint ott van, de hogy azért fogyasztják el a wifi-t, hogy az 5G átvesse az uralmat. Ja, és akkor ezért kell ilyen tiltott forrásokból, aki még be tud szerezni wifi-t, akkor igen, ő még egészséges. Igen, sikátorokba kell. Most már nagyon, nagyon drága kilója. Ha jól tudom. Vagy köbméterben mérik, én már nem tudom, nehéz ezt már követni. Hát attól függ, hogy a csepp folyósítottad veszed. Gigabyte-ba. Itt hallottátok először, elfogy a wifi lassan, úgyhogy mindenki rákészenül majd. Így akarja a kormány az 5G-re kényszeríteni az embereket, amivel meg befolyásolják az elméteket. Ezt csak vágjuk ki külön, és rakjuk fel a Facebookra. Várjál, meglátja ezt Trump, akkor kinevez még valaminek. Kinevez még a biztonsági szakembernek, hogy valamit. Vigyázzik el, mennyi hülyeséget terjesztesz. Hát mondjuk, ahogy itthon is trumposodik át a politika, úgy lehet, hogy még itthon is nagy jövő előtt állunk Ádám. De hát van egy ember, aki már beette magát a rendszerbe, és valószínűleg nagyon fontos tanácsokkal látja el a döntéshozóinkat, és őróla is van most egy hírünk. Jó, van ez így. Nagy Feró. Nagy Feró, már hiányzott. Nagy Feró szakított a pálinkával. Csak a pálinka nem szakított vele. Azt mondta, hogy még ugye a Geszi Péternél mondta, hogy mindig reggel így áll meg egyet, ebéd előtt még egyet, este meg nyugodtan kettőt is. Ezt mondta a pálinkáról. Ezt mondta a pálinkáról, igen. Erről annó ugye beszámoltunk, mint fontos hírről. És látszik is, hogy nem tett jót az agyának amúgy. Most azt mondja, hogy nem végleges ez, de most magamat büntetem egy kicsit. Azt vettem észre, hogy egy pohárkával mostanában többet iszom a kelleténél. Nincs nagy baj, de megállt kell parancsolnom magamnak. Így most egy ideig biztosan pálecmentes életet élek. Így elröhögcsünk, de hogy azon, hogyha valaki megiszik 4 pálinkát egy nap, minden nap, hát ez milyen elmeállapot, amiben vagy amúgy? Ez konkrét alkoholizmus, és valószínűleg, amikor már kimondtam volna, észre kellett volna menni, hogy hoppá, azért ez több, mint az egészséges. 4 pálinkát hisz, az 4-jel több, mint az egészséges amúgy. Én nem tudom, hogy mi a kritérium annak, hogy mikortól valaki alkoholista, de az biztos, hogy nem ez a legegészségesebb életmód. Tehát, hogyha még esetleg emeli valami mást is, megiszik mondjuk egy fröccsöt vagy egy sört, az már egész sok lett. Bár persze, azért elosztja a nap során. Tehát, hát egy alkoholista elosztja, mert meg. Nem azért iszik hogy berúgjon feltétlenül, hanem mert szüksége van az alkoholra. Lehet, hogy most jutott el addig a részeinkig, ahol az egészség hónap van. Most pótolja jól van az ügyeken. Igen, de lehet, hogy most ezután jön Nagy Ferónak a legjobb időszaka a munkásságában. Felismeri, hogy most valahol olyan helyen van, ahol nem szeretne lenni, és ez majd erről fog írni, és ez... Hát tényleg múltkor néztük a dalát, az is jó volt. Most akkor már csak azt kell, hogy megtérjen meg ilyen, legyen straight edge, meg ilyen, nem tudom mit. Gördeszkázik majd. Vége! Most befejeztem erre az időszakra. Persze még két hónap hátra van az évből, így karácsonykor szívem szerint már kocintanék, mondta a Riposznak, és bár nem említette, de ezzel tulajdonképpen rácsatlakozott a száraz november kihívásra. Tényleg száraz november is van. Az hogy megy? Nekem nem. És nektek hogy megy a száraz november, hogy el is felejtettétek már? Tartják emberek? Hát nem tudom, lehet, hogy van, aki tartja. De hát sok sikert annak. Sok minden tartja. Nem szabad. No nut november, no alcohol november, meg még mit nem. No shave november. No shave november, van minden. Novemberben semmit nem szabad. És majd gondolom, akik tartják, azok januártól meg elkezdenek edzeni. Nem azt mondom, késő, de érdemes hamarabb elkezdeni szerintem. Legtöbbször én úgy tudok megtartani egy szokást, hogyha csak így a semmiből elkezdem. Nem ilyen előkészülök, nem kötöm ki egy izéhez, majd onnantól pú, ez az izé új korszak, hanem most elkezdem, ez kész. És ja, de ez emberfüggő akkor. Lehet, hogy emberfüggő, de én úgy veszem észre, hogyha valakik nagy feneket kerítenek ennek, akkor általában annak kevésbé van hosszú távú kimenetele, és hogyha valaki csak így, na jó, bazen, most elkezdem, nincs kifogás, nem, nincs hossz még, hogy holnap se kész, nekem hatásosabb. De hát majd mondjátok, hogy nektek mi a taktikát. Szerintem ezt azért torzíthatja az is, hogy valaki nagy feneket kerít ennek, akkor feltűnőbb, hogyha abba hagyja, nem? Míg hogyha valaki csak így csöndben csinálja, akkor csomószor észre se veszhet, hogy ha már nem csinálja tovább. Látod, például itt valaki azt mondja, hogy januártól le akarja rakni a cigit. Félek, hogy nem biztos, hogy februárban már nem fog cigizni, de ha mondjuk azt mondja, hogy akkor most lerakom a cigit. Ebben a pillanatban nincs több kifogás, nincs az, hogy na még az, na még, ja, de még az lesz az a buli, ha meg lesz az céges buli, akkor még azért csak elszívunk, mert ezt berúgom, és akkor mindig így lehet a kifogásokat találni, akkor szerintem később is fog találni. Az tény, hogyha most lesz egy buli, amiben még nem teszed le, az, tehát egy ugyanolyan buli lesz akkor is, amikor már letetted, szóval akkor is nehéz lesz. Hát nem tudom, mindenkinek meg kell találni a saját tempóját, lehet, hogy neki így működik. Mindenki úgy átadja magát, ahogy akarja. Én nem akarok beleszólni. Például Nagy Feró, miért nem neki hitelesen egy pálinka brandje lenne? Én azt hitelesen tudná ezt nyomni. Mint ahogy a kőbányait hitelesen reklámozza. Igen. Mondjuk lehet, hogy van olyan, amikor Rézanyal nem biztos, hogy Nagy Feróval akarja reklámoztatni, de mondjuk egy ilyen alkeszesebb vonal az lehet. Szerintem nincsen nagyon commerce pálinka brand, a fütyülős volt talán az. Ez nem pálinka. Hát ez valami pálinka. A fütyülős az pusztulat rossz. Az mi az? Én sem szerettem, de az elvileg pálinka, nem? Az tehogy csak pálinka. Ízesített. Az egy ízesített löty, amit nem tudom, hogy lehet. Ez csak sima likőr. Borzalmas volt a fütyülős az a legalja. Ez hogy lehet? Görögdínyés fütyülős. Jaj, nem, most fel fognak jelenteni. De miért? Az, hogy te szeretted, vagy nem? Miért ne lehetne elmondani, hogy szeretted? Azért, mert már állandóan e-mailek jönnek ezek miatt, bazzánk, hogy mit igazítsunk helyre. Azért, mert nem más a véleményünk valamiről. Ja, még volt a Vilmos körte. Hubertus, azt hittük gyerekként. Hubertust ittunk. De amúgy jó, de tele van egy gyógynövény, azt mondtuk, oda van írva, hogy gyógynövényekből van. Ez kimondta, ez valószínűleg te volt az oda volt írva rá, ha mondtad, gyógynövények, hogy ez egészséges. Vagy amit csak a Sopronban nálatok ittam. Mi volt az? Dragon keserűre gondolsz? Igen. Ha már Dragon keserű, ott a Jägermeister, az még megy a Jägermeister. Úristen, ez megy. Ami nem annyira bánom, hogy nem iszok már rövideket, mert amikor megiszok is, nem tesz jót, öreg vagyok. Én jobban szeretem azt, hogy nem tudom, fröccs, hogyha muszáj inni, mintha bármikor muszáj lenne, akkor az de... Amikor muszáj. Igen, azért még így tudod kontrollálni magad, de ilyen rövidek, azok borzalmas alattomosak. Lehet, hogy vissza kéne térned a kevert ivásra. A fütyülős tutti frutti, az vissza kéne. Hogyha már tutti fruttit akarsz, akkor inkább kevertet. Akkor inkább nem iszok. Néhány korty triplizek, benyakalom, azt tiplizek. Kedvenced Nagy István. Legnagyobb influencer politikus. Nézzük, mit mond. Láttátok-e a Superman című filmet? Hát nem visz, erre gondolt a legrégebbire? Ő azt látta. Csak érdemesebb megnézni, mint azokat a Szar Schneider filmeket. Na nem tudod, mit szabadítottál most a kommentet. Szeretnétek ti is szupergörlök és szupermenek lenni? Kikhez beszél? Gyerekekhez. Az a jó hírem van számotokra, hogy lehettek azok. Hiszen Superman mindig a világot akarta megmenteni. Milyen motiváló. Yeah. Igen, megemelsz te is ilyen óriási, nehéz dolgokat, segíthetsz másokon. Na, mit mondom? Képzeljétek el, ti is megmenthetitek a világot. Hogyan? Legegyszerűbben. Csak minden nap fogyasztatok egy kis mézet. Édes, fényes, lépes, friss méz. Ez meglepően jó fordulat volt. Féltem, hogy propaganda lesz a végén. De a motiváció üzenés elhallgatott megmentem a világot. Felvetésre. Úgy tűnik. Ezt nem fejtettem már ki, hogy nem, miért. Nem azért, mert egészséges mondjuk, és magamat mondjuk, lehet, hogy nekem jót tesz, de itt a világ megmentéséről volt szó. És erre valaki azt mondja, hogy ugye vannak olyan vegánok, akik mézet sem esznek, mert az is kizsákmányolás. Igen, de szerintem itt arról lehet szó, hogy ugye hogyha a méhek azok kihalnak, akkor az nagy problémát fog jelenteni az ökoszisztémának. Mert hogyha nem eszel mézet, akkor ilyen annak már nincs munkájuk. Igen. Úgy van, hogy ugye nem lesz nyugdíjuk a méheknek. Így van. Igen, nekem ezt nem kell mondani. Mostanában kevesebb mézet eszem, de gyerekként én mézes vajas kenyeret ettem, nekem az volt a go-to kajám, minden nap azt ettem. Kész, semmi más nem ettem kb. Csak mézes vajas. Tehát így hidegen megkented vajjal, meg mézzel, vagy volt rá példa, hogy beraktad egy kicsit a sütőbe is, hogy a sütőbe megmelegedjen. Már így keverednek az emlékek ezzel kapcsolatban. Mézet megmelegíted, akkor elfolyik. Akkor hát előtte melegíted meg a szét. A kenyeret? A sütőbe? Kiflit félbevágod? Ja, úgy, hogy friss, nem csináltam, nem voltam ilyen izén. Gurmé. Belpesti izén. Vidéken a mézet, vidéken a kenyeret szobahőmérsékleten ettük, nem ilyen izén, jaj. Csak így megkapta a kenyeret, és visszadobta anyjának, hogy mi ez a hőmérséklet? Úgy akarom, ahogy a pék kivette a sütőből. Tehát én mindig úgy enném. Amúgy tényleg úgy. Jézusom. Mézes vagy eset, rendes vajjal legyétek, ugye legfinomabb, nem a margarinna. Nyilván úgy is eltő, úgy is rendben van, de a rendes vajjal a méz, az tényleg next level. Ezt, megfogadod ezt a tanácsát? Én azt mondom, hogy ez végre valami jó tanácsot adtak. Úgyhogy a Nagy István szerintem rendben van. Én is. Én már értem, mit látsz benne. Túl sokan voltak kíváncsiak az első nap összeomlott Gyurcsány Ferenc Minecraft szervere. Jól fogalmaztál a bevezetőben. Soha ennyire nem voltak kíváncsiak. Csináljunk mi is egy Minecraft szervert. Hát nem csak neked jutott eszedbe, mert a Tisza is csinált egyet gyorsan. Jó, de hogy az a sok pénzt lehet keresni? Vagy? Szerintem hát ez csak egy ilyen gag volt, hogy csinálj Minecraft szervert. Szerintem mindenkinek gag, hogy a Ferinek felmegy a Minecraft szerver, és milyen vicces. Bár azt láttam, hogy ilyen posztokat, hogy milyen emotikonok voltak a Gyurcsány szerverén. Csak aztán letörölték őket mindenféle ilyen Chris Advice, mindenféle nagyon fura. Volt egy ilyen horog kereszt, ilyen szivárványos horog kereszt. Hát ez van, hogyha beszabadulnak az emberek egy szerverre. Hát pár nap alatt több mint 20 ezer ember gyűjtött össze, úgyhogy valószínűleg sok bomlasztó ember is ott volt. Igen. Sokan ugye viccből mentek föl, nyilván, hiszen az egésznek ez a lényege, úgyhogy ezt moderálni, hát ezt egy nagy mutatvány. Hát én nem gondolnak bele, igen, hogy azért óvatosan kell ezekkel, ahol összeszabadítasz egy csomó embert. Csatlakozni kívánó gémerek mennyisége, messze túlszárnyalta a szerver befogadó képességét, ami 300 főre lett maximalizálva. Emiatt a tegnapi nap folyamán nem volt olyan pillanat, ugye ez mikor itt 17, szóval szombaton, nem volt olyan pillanat, amikor könnyen be lehetett volna lépni a szerverre, akinek viszont mégis sikerült, azok közül többen zavaró szaggatásra panaszkodtak az indulás után pár órával, pedig az egész szerver össze is omlott, és teljesen elérhetetlenné vált. Ezután a 20 000 tagra duzzadt a Discord szerver adminja arról számolt be, hogy az elképesztő nagy érdeklődés mellett még terheléses támadás is érte a szerver. Tessék, a Fidesz fölismerte a veszélyt, és terheléses támadást intézett. Most ha fel kéne sorolom a DK-s sikereit, nem volt soha. Mármint ha kétharmadokat nem veszük bele, de hogy félek, hogy azt fogják levonni ebből, azt most mi újra toppon vagyunk, mennyien népszerűek vagyunk, most nagyon megszólítottuk a fiatalokat. Szóval ennek érdekes, hogy mit fognak ebből levonni, nehogy azt higgyék, hogy ez az érdeklődés nem egy mém-szerű érdeklődés. Szerintem a legtöbben, akik vízből fölmennek erre a szerverre, azok nem fognak a DK-ra szavazni, akik meg lehet, hogy komolyan fölmennének ezekre a szerverekre, azok még 5 év múlva sem biztos, hogy szavazhatnak, vagy 6. Nem hiszem, hogy valaki, aki csak Minecraftozni szeretne, az a Ferinek a Minecraft szerverére menne föl, de amúgy... Jó, de lehet, hogy az megy föl, aki már felnőtt és szeret Minecraftozni, annak lehet, hogy nincs szükség a Feri szerverére. A gyerekeknek van, akiknek nincs pénzük Aha. Nem tudom, ez pénz kell emelni. Szerintem vannak azért nyitott szerverek, ahova föl lehet menni, de tényleg nem vagyok nagyon jól értesült ezekben a Minecraft dolgokban, majd egy szakértőnket megkérdezzük, hogyha szükség lesz rá. Viszont lehetséges, ki tudja, lehetséges, hogy ez a világ legnagyobb kampányfogása, és majd ez fog kiderülni. Egyelőre, hát ugye, ahogy az MTI is beszámolt róla, vagyis hát bocsánat, nem, hanem a Telex ZAT cikkünk megjelenésekor a helyzet még mindig fennáll, aki tehát Gyurcsány Ferenccel való közös parlament építést tervezte a mai napra. Parlamentépítő, ezt adom. És a Feri nem akar ezt streamelni, mert annak lenne sportértéke, és akkor elhinnék mindent, hogy Twitch-re streamelni, vagy Facebookra. Kész van már a Lucky videó, hogy a Gyurcsány Minecraft szerverén játszottam. Az az egyetlen, amit hajlandó vagyok megnézni. Nem, de az Ice Blue Bird-nek ilyen. Szeretnéd megnézni. Ő bekerült. Lehet, hogy balhé lesz belőle, és akkor a Minecraftosok is ilyen politikai véleményt fognak csinálni. Véleményvideók. Hogy melyik szerver volt a legjobb. Hogy a Minecraftosoknak melyik párt tudja a legtöbbet nyújtani. Tiszás ki fogja képviselni a Minecraftosokat? Fidelitas Minecraft szerver is lehetne most már lassan. Lehet, az összes fiataluk fölférne a Minecraft szerverre. Ja, ez pedig most reggel úgy tűnik, hogy kijött még egy hangfelvétel. Hestem, jaj, hát már mi van minden nap? Újabb hétfő, gondolom kedden is kijön egy, vagy már nem bírnak, és még ma este kijön egy újabb. Hétfő reggel újabb hangfelvételket küldtek körbe a magyar sajtónak, feltehetően ismét Fogel Evelyn gyűjteményéből. Két rövid, egy-egy perces hangfelvétel közül az első szövegkörnyezet szerint azután készült, még júniusban, hogy Magyar Péter interjú közben két perc után felállt és kisétált az ATV stúdiójából. Ki tudott kerülni a kibaszott médiát? Én most elküldtem a kurva anyjába, tegnap az ATV-t lebasztam a mikrofont, mondtam, hogy többet ide nem jövök, elküldtem a 444-et a kurva anyjába, az Indexet. És közben már több mint 100 000 követőm van a YouTube-on, egy olyan 300 valamennyi, nem tudom már mennyi a Facebookon, és én direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt úgy, ahogy van. Leszarom őket tényleg, mondja Magyar Péter. Amúgy még hány ilyen? Fogja Levelin azt mondja, hogy ez egy jó gondolat. Ezt mondta? Ott írja, igen, így felolvasva, ez még jobb, mint hogyha meghallgatnánk. Ami azon pont gondolom, amúgy ez egy felől kérdés számomra, hogy hányadik hangfelvételnél lehet azt mondani, hogy már nem fogunk ezzel foglalkozni, mert meguntam. Szóval most még oké, de hogy amikor már a 12. lesz, akkor lehet azt mondani, hogy már nem érzem, hogy hírértéke lenne ennek a dolognak. Ja, azt akartam mondani, hogy a politikai hirdetések megvonása, ugye azt beszéltünk erről az előző videóban. Azt gondoltam, hogy a Fidesznek nyilván a legkevésbé előnyös, mert ő rengeteget politikai hirdetésben neki van a rengeteg pénze, de közben a Tiszának sem olyan jó valószínűleg. Mármint, hogy ők is valószínűleg akartak volna hirdetni, mert nekik meg új emberekhez kell eljutni, de hogy összességében, hogyha azt nézzük, hogy ki tudja jobban használni az organikus elérést, és hogyha csak organikus elérések fognak egymással harcolni, akkor azért előnye lesz a Tiszának, meg mindenkinek előnye lesz, aki egyelőre az organikus elérés kellett neki, és már megtanulta használni, hogy lehet felkelteni az érdeklődést, mert mondjuk egy ilyen Megafonnak nem kellett megtanulnia, mert úgyis meg lett hirdetve, amit meg akartak hirdetni. Szóval ilyen szinten az valószínűleg inkább a Fidesznek fog ártani, csak azért jutott eszembe, mert ez is arra utal, hogy leszarja a médiát, ami nyilván nem szarja le, nem lehet leszarni a médiát. Én azt el tudom képzelni, hogy amikor tudod, olyan ideges volt, hogy kiment az ATV-ből, akkor ha tippel nem kellett volna utána, hogy miket mond, valószínűleg nem túl szép. Volna, hogy azt mondja, hogy milyen kedves és jó ez az ATV. Nem, arra legközelebb is ide. Valami ilyesmi örjöngést láttam utána mögé, amit előad a csajána. Ja, és itt akkor még azzal folytatódik, hogy nem fogja az ATV-t beengedni majd a saját rendezvényükre, és akkor nyugtatják, hogy az M1 is bejöhet, akkor miért ne jöjjön be az ATV, meg hát jó. De amúgy ezt akkor is beszéltünk róla, hogy azért Magyar Péternek annó, főleg az elején nem mindig sikerült szerintem bölcsen kezelni a médiát, csomószor támadott olyan emberek, akiket nem kellett volna, hisztizett olyan dolgokon, ami nem kellett volna. Remélhetőleg mostanra azért már bölcsebb ebben a tekintetben. Itt, amikor ezek történtek, még nem volt olyan bölcs, mint szerettem volna, hogy bölcs legyen valaki, aki a ország vezetésére pályázik, de én úgy látom, hogy azóta egyre jobban kezeli már ezeket a dolgokat, hát biztos bele kell jönni, de nyilván ez nem szép ilyeneket mondani, de mivel nem mondta jól van az ígyet, azért... Még meg tudunk ezzel kapcsolatban nézni egy kis videót Ádám, mégpedig az, hogy a 444 írt róla egy cikket, hogy hogyan lubickol a közmédia ezekben a hangfelvételekben. De itt megnézhetjük például azt, hogy ezt most ezt a helyzetet hogyan kezeli Magyar Péter meg a pártja. hát nyilván megvannak ebben a nehézségei, vagy megvannak ennek a helyzetnek is a nehézségei, attól függetlenül, hogy tényleg nem korrupciós ügyek derülnek itt ki, meg az államapparátusnak a felhasználása derül ki mondjuk pártcélokra, magánérdekekre, hanem az, hogy valaki meg van sértődve valakire. Ja, érdekes, hogy bűncselekmény nem került ki, de most nagyon érdekli a média, ez nagyon, nagyon érdekli. Kivéve a vesztegetési. Hát de azt is a Magyar Péterék hozták nyilvánosságra első körbe. Szóval érdekes, amikor a Magyar Péterék, mondjuk Magyar Péter nyilvánosságra hoz egy hangfelvételt, amin elismernek bűncselekményeket, az nem olyan érdekes, de amikor arról van szó, hogy valaki nem túl vállalható módon, hát mondjuk nyilvánosság előtt nem vállalható módon beszél, nem nyilvánosság előtt, az nagyon érdekes szerintük. Az M1 kíváncsi volt arra, hogy a Tisza párt EP képviselői mit szólnak ahhoz, hogy Magyar Péter alkalmatlannak és agyhalottnak tartja őket. Mindig, nem tudom, nevetés nélkül meghallgatni. Szóval, Magyarország fantasztikus amúgy. Ezért riporterünk a repülőtéren várta a Tisza párt politikusait. Az a baj, azt látta a Fidesz, hogy a Magyar Péter csinált egy hangfelvételt, ugye? De ő sem ilyen szisztematikusan lehallgatta a feleségét, hanem a felesége elmondott egy nagyon necces dolgot, és akkor újra elmondotta vele, és felvette. Akkor nagyon elkészték, hogy a hangfelvétel milyen rossz, most valahogy a Fogja Levelinről nem nincs szó. Hát, de ott igen, ott is elmondják azt, hogy jó, hát ezt egymás között veszegetik fel egymást, tehát hadd vegyük fel egymást. Igen, de azt látta, hogy ez a hangfelvétel, aki ilyen népszerű lett valaki, akkor én még csinálok 1000 hangfelvételt. Én még több hangfelvételt tudok, és akkor biztos én is újra népszerű leszek. Sokolom képviselő azt, hogy Magyar Péter azért nem engedi nyilatkozni önöket, mert agyhalottak. Nagyon szívesen nyilatkozunk önöknek, viszont most inkább a családom. De ön agyhalottnak tartja magát? Hát nem, köszönöm. Ez a riporter, ez nagy arcamú. A nagy M1-es katona. Üdvözlöm, elnök úr. Azért nem engedi nyilatkozni a... Mit mondod? Császár elvtárs. Csak így. Császár elvtárs. Azért nem engedi nyilatkozni a képviselőtársait, mert ott halottak. Császár elvtárs. Álljon már meg egy... Nem állok meg. Miért nem áll meg? Nem, mert kommunista ügynököknek nem állok meg. Kommunista ügynök volt? Hát én nem tudom, hogy lehet, hogy csak ennyire rossz a vélemény a mostani munkásságáról ennek az úriembernek. Amúgy valami van itt szerintem, amiről nem tudom. Később mégis megállt, de csak az M1 riporterét sértegette. Arra a kérdésre, hogy agyhalottak-e az EP képviselői, és melyikük soros ügynök, nem válaszolt. Csak azokat a panelmondatokat ismételgette, amiket mindig szokott. Ezt azért meghallgattam volna, hogy mit mondott, de sajnos nem derült ki. Összefoglalta nekünk az ember. Hát igen, ugye így szokták például, amikor bejátszák egy az egybe a Szentkirályi Alexandra TikTokját a híradóba. Meg a Mencert panelmondatait. Akkor is ezt szoktam mondani, mert azért a Fidesznek is, mintha így hallottam volna panelmondatait, és érdekes az M1, akkor nem azt mondja, a Mencer a szokásos panel mondatait harsogta. Látszik, adnék egy ilyen állami híradót. Az a köztévének a híradója így számol be, hogy ja, hát volt a parlamentben vita, de hát mindenki csak a saját panel mondatait így puffogtatta, nem volt érdemileg. Azt akarom, hogy következnek, csak hogy beszél a Magyar Péter, és ilyen fink hangokat vágjanak. Ezt mondta kb. Magyar Péter, aztán ennyi. Még eljöhet az idő. Igen. Ez a Magyar Péter, Orbán meg nagyon jó, szavazzatok le, jobbágyok a Fideszhez, kussoljatok. Ki a soros ügynök? Az erdő képviselő. Nem válaszolt a kérdés. Teljesen más szöveget nyomott, elnök úr. Adja le, majd a nézők eldöntik. Ez nem sikerült. Ez a Facebook posztjában, szóval hülyék is, agyhalottak is, sorosisták is. Nem, kifizeti. Én nem vagyok Lenin fiú, visszautasítom, nem vagyok terrorista. Nem tudom, hogy ezt jól kezelik az Magyar Péterék, azon gondolkoztam. Hogy kéne ezt kezelni? Ez egy érdekes kérdés. Még meghosszabbítani bicskéig, vagy csak így, nem tudom, én úgy érzem, hogy ezt, amilyen ügyesen kezelnek dolgokat, ezeket nem érzem, hogy ebből kihozták a maximumot. Hát igen, és valószínűleg amúgy igaza van ebbe a Dúl Szabolcsnak, aki meg ezekben az elemzéseiben azt írta, hogy lehet, hogy taktikailag most sikerült ezt mondjuk, amikor elé mentek múlt héten, akkor jól keretezni, vagy két hete ezt az egész hangfelvételes ügyet, de az is igaz, hogy minden egyes nap, amikor nem az ország problémáiról beszélünk, hanem erről, az nem annyira jó a Tiszának. És amúgy nyilván nekünk most szerencsénk van, mert van időnk mindennel foglalkozni, de ennél sokkal fontosabb lenne például a gyermekvédelmi intézményeknek a bemutatása, például az egész... Hát azt a héten fogják csinálni. Hát elvileg a múlt héten már elment volna egy látogatásra, de aztán nem jelent meg még soha Magyar Péter. És akkor ott várták emberek, hogy számon kérjék, hogy akkor most ki miért vegyen magának másik gyereket, akinek elvitték a gyerekét. Mert hogy ez volt az egyik hangfelvétel. Uram, ki a Soros? Még megállok önnek. Ki a Soros György által fizetett képviselője? Akik a bűncselekményeket követik el, legyen az Orbán Viktor, vagy éppen ön, mindenki meg lesz büntetve. De most fenyeget is tulajdonképpen? Ne csapkodja az ajtót, kár érte. Na, hát akkor ezzel nem lettünk okosabbak. De legalább eltelt 5 perc. Na! Szerintem nagyon örül a kormány média, hogy van mint csámcsognia, de szerintem úgy kb. 2 hét múlva már hiába adják ki a hangfelvételeket, mindenki telébe szarja már. Hogyha valakire ez az első 3 hangfelvétel nem térítette el, valószínűleg a 10. se fogja. Szóval a kommunikációban próbálják a lehető legtöbbet így kishajtolni minden oldala a szavazóbázisukból, meg a legjobban növelni a szavazóbázisukat. Hogyha sikerül a fontos dolgokra terelni a közbeszédet, az viszont mindannyiunknak sokat segíthet. És azzal azt gondolom, hogy az a politikai párt, amelyik hajlandó is a problémákkal foglalkozni, ami minket is érint, az szerintem sokat is profitálhat, de ahhoz persze kell jó kommunikáció, ezt természetesen elfogadom. És a Fidesz nyilván ebben próbál is élen járni, úgyhogy a lehető legjobb kommunikáció miatt a Megafonból igazolt is magának egy új szóvivőt a Fidesz frakciónak, méghozzá Ibolya Csengét. De azért ezt sokat elmondom a Megafon függetlenségéről, hogy a Megafonból a Fideszbe át lehet menni. Igen, ezt ők talán soha nem is állították, hogy ne lennének elkötelezettek ideológiailag ugye a Fidesz mellett, úgyhogy ez megint nem lesz nehéz megmagyarázni, hogy hogy került át oda a Megafonból valaki. De szerintem az egy érdekesebb dolog, hogy a Megafon képzést, azt viszont ennyire komolyan veszik az influencereknek a politikába való átcsatornázását. Hogyha valakit úgy tudnak mérni, úgy látszik, hogy meg tudja szólítani az embereket, akkor az át is kerülhet. Ugye az, hogy valaki a szóvivője legyen amúgy egy, hát most oké, egy frakciónak, de ahogy egy politikai pártnak az üzeneteit ő közvetítse, az olyan szempontból egy nagyon fontos dolog, hogy az ő arcát nagyon sokat fogják látni, szóval nagyon erősen hozzá lehet kötni. A kormány szóvivőt sokat látod, de a Fidesz frakció szóvivőt. Hát ez lehet, hogy a kormány szóvivőség előszobája. Ja, hogy lehet, hogy majd a Vitályos Eszter helyett is ott lesz a Ibolya Csenge, és akkor utána meg már ki tudja, lehet, hogy országgyűlési képviselő is lehet, hát nem tudom. Legjobbkor. Na jó, hát nem tudom, most lepődjek meg, hogy Megafonos az új Fidesz szóvivő. Ez olyan, jó, biztos nagyon tehetséges, és azért került be. Fel tudja olvasni, amit oda írnak elé, ezt a Megafonban már tucatszor bizonyította, hogy a sugógépről nagyon jól tud olvasni, úgyhogy valószínűleg ilyen szinten ezt el tudja végezni. Fiatal is, szép is, mi kell még? Úgy az M1-nek a híradónak a tudósítója és az angol nyelvű híradó műsorvezetője volt. Várom már, hogy mikor lesz az orosz nyelvű híradónak a műsorvezetője a szóvivő valahol. Ez érdekesnek hangzik itt. De ezek végre egyel komolyabb témák, ugyanis van más is, aki fontosnak tartja a kommunikációt. A Tolna megyei Gyönki, Tolnai Lajos gimnázium egy nem mindennapi reklámot tett közé a Facebookon, már amennyiben mindennapinak nevezhető, hogy egy középiskola videóval reklámozza magát. Valóban érdekes, hogy egy iskolának reklámoznia kell magát, de amit elmondanak magukról, hogy ahogy bemutatják, hogy ez már különlegesség lehet, vagy ezt érdemes elmondani magáról egy iskolának, akkor hát láthatjuk, hogy a helyzet az ország nem feltétlenül tökéletes. Vagyjál már, hogy ne lenne, nézzük. Középiskolát választom a gyermekének. Választom nagy múltú gimnáziumot, ahol évszázados hagyománya van az oktatásnak, nevelésnek. Választom olyan várost, ahol biztonságban tudhatja gyermekét. Itt nincsenek alkoholista hajléktalanok. Csak rendes, nem alkoholisták van. Igen, csak ezt tudjuk meg, hogy alkoholista hajléktalanok nincsenek. Itt nincsenek kötekedő utcai harcosok. Csak normál utcai harcosok. Nincsenek önkéntes vegyészek, sem szamuráj hagyományőrzők. Válasszon olyan iskolát, ahol nem bántják gyermekét. Most megöltek? Egy szál cigaretta miatt vert agyba főbe egy diákot egy iskola takarítója Pécsett. A brutális esetnek az egész osztálya szemtanúja volt, de senki sem segített, csak videóztak és nevettek, miközben a lány sikoltozva menekült. Az egyik 6. osztályos fiút felpofozta és fellökte a történelem tanára. Hátba szúrta társát egy 13 éves lány. Megütötte és leköpte gyereket testnevelő tanára. Legalább felhívják a figyelmet arra, hogy nincs minden rendben az iskolákban sem. Tények úgy tűnik, mindig beszámol ezekről. Igen. Megütött egy tanár egy diákot az egyik zalaegerszegi szakközép. És most nagyon szomorú a Chuck Norris. Igen. Várkonyi Andra elszomorította. Na, vagy a Várkonyi Andrának happy end lesz. Kikerül onnan. 25%-a már legalább egyszer megtapasztalta az iskolai bántalmazást. Bata! Összekevertek néhány méme. Van pár éles váltás ebben a videóban. Az iskolai erőszak ismeretlen fogalom. Mi az, hogy ismeretlen fogalom? Hogy így mondják a gyerekek, és papapapa, nem ismerem ezt a kifejezést. Nem, arra szeretne utalni a videó, hogy náluk nincsen iskolai erőszak. Persze, hogy arra szeretne. De ez tényleg elszomorító, hogy ezt valakinek így külön el kell mondani, és én annak nagyon örülök, hogyha van egy olyan iskola, ahol tudják, hogy minden gyerek biztonságban van, mert a lehető legjobban bánnak velük, nincsenek köztük olyanok, akik nem úgy nyúlnának hozzá egy gyerekhez, nem úgy viselkednének vele, ahogy kellene. Szűrik maguk között, hogy milyen tanárokat engednek be maguk közé, milyen gondokokat, mit tudom én, takarítókat, ahogy most láthattuk, hogy volt ilyen is, hogy akkor összevert egy gyereket. Szóval, hogy ezt ők maguk elvégzik ezt a feladatot, csak nekem az a problémám még mindig, hogy itt a rendszer szintű megoldása még mindig nem kezdődött el. Állandóan ez a rendszer szintű megoldások csak kell. Állandóan ez a hülyeséged, de az, hogy rendszer szintű megoldások. Mikor azért látod, hogy minden rendben van Tolnán Lajos gimnáziumban. Ez a probléma, hogyha az egyes iskoláknak tényleg ezt így kell csinálniuk, hogy maguknak külön segítség nélkül, miért nem adja meg az egész állami rendszer ezt a segítséget nekik, hogy ne kelljen külön nekik az összes energiájukat erre elégetni, hogy akkor odáig eljussunk, hogy senki nem engedik be. Igen, a szamuráj hagyományőrzőket, és mellette pedig az, hogy a gyerekeket nem begzálják az iskolai személyzetből, hanem azt szeretnék, hogy minél jobban tudjanak ott tanulni, meg szocializálódni. Ezt mondják. Majd én elhiszem nekik, csak azért, ahol a balhék vannak, valószínűleg az iskola is ugyanezt vallotta volna magáról. Elhiszem, hogy ők tényleg ilyenek. És barátságos, elfogadó diákokkal. Meggyanúsította a rendőrség azt a karate edzőt, aki felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandban. Na jó, most ez most nyomasztás lesz. A karate edzők is kedvesek és gyermekszeretők. Válaszom olyan helyet, ahol gyermeke iskolaidő után is szemlél. Hello, sziasztok! Aztán mondta Pápi tanár, hogy jöjjünk el kétsőnél, úszlocsolni, hogy megvan a tanár úr telefonszáma, hogy engedelmeztek kell, hogy most fel is sírnám. Minek feljövni, ha 18 éveknek nem adhatok is alkoholt. Szia, srácok, azt mondták, hogy bél lesztek a gyémbe, és a úszlocsolához vinnének egy kis sör. A grillezéskor mi nem szoktuk meglocsolni sörrel a húst. Meg kéne? Lehet, hogy meg kéne. Lehet. Az információ? Vagy nem? Lebuktak. Válasszom olyan iskolát, ahol karizmatikus tanárok tanítanak. Szeptemberben az iskolapszichológus tartotta meg az angolórát. Most hol? Ezt gondolom már másra utam, mert fekete-fehér, de ilyenkor... Azt hiszed, hogy ilyen másul. Igen, egy rossz a vágás. A tanárokról beszél, akik itt vannak, arról van bevágás, hogy nincs elég tanár. Ezért fekete-fehér, hogy értsed. Itt hosszan tudunk, ahová egyetemista tanárszakos diákok járnak be órát tartani, máshol pedig pedagógiai asszisztensek, amihez elég egy OK és tanfolyam. Az egyik iskolai reform az például pont ez, hogy amit a Maruzsa szokott reklámozni, hogy lerövidítik a képzési időt, és akkor amire egy éves képzés is elég, azt meghatároznak olyan szakterületeket, és ott olyan ember fogja tanítani a gyerekeket, aki egy évet végzett el. Hát ez nem olyan sok. Hát igen, de ugye nyilván akkor biztos van mellette valami szaktudása, vagy ilyesmi, de hogy azért a pedagógia az emellett lehet, hogy többről szól, mint hogy el tudod mondani a száraz információkat. Nem tudom, lehet, hogy másnak is van ilyen élménye, hogy volt olyan tanár, aki csak száraz infókat darálta le, és volt olyan, aki pedig arra nevelt a diákokat, hogy mondjuk szeressenek tudást megszerezni. Okay. Furcsa, hogy az a verseny előnye Csulinál már, hogy van annyi tanárunk, amennyi kell ahhoz, hogy működjön az iskola. És úgy tudunk működni, ahogy kellene. Igen. Csak így az alapvető előírásokat, annál semmi több, de az alapvető előírások azok nálunk megvannak. Már csak ez egy nagy dolog. Én emlékszem, amikor olvasgattam ilyen történeteket még az első világháború után, ugye a spanyol nátha, hogy terjedt. Még az is lehet, hogy amúgy az pont a Schmidt Máriának a kiállításán láttam, az is amúgy egész érdekes volt, hogy Olaszországban az orvosin tanuló diákok mentek kezelni az embereket, meg kórházakat vezettek, ilyen összetákolt kórházakat, ugye, mert annyi beteg volt, ott volt a világháború, nem volt pénz semmire, kevés volt az ember, nyilván a fronton nagyon sokan meghaltak, és egy nagyon rossz helyzetben volt az ország, és akkor hát igen, aki a legjobban alkalmas volt elvégezni a munkát, azt azonnal odadögték. Hiába nem volt annyira alkalmas, amennyire kéne, vagy amennyire békeidőben mondjuk alkalmasnak kéne lenni ahhoz, hogy oda kerülhessél. Hát úgy látszik, hogy most a magyar oktatási rendszerben is ilyen a helyzet, mint egy világháború utáni spanyolnát, ha a járvány idején, mindegy, majd az egyetemről valaki kijön, aztán tanít valamit, vagy hát a pszichológus, a portás, a hadőr. Katona. Aki arra jár, az tartsa meg az órát. Jó, hát most mindegy, a nereseknek úgyis magásfelébe járnak a gyerekei, nem kell ezzel szembesülni. Úgyhogy ők mondhatják, hogy minden rendben van. Aki meg államiskolába jár, az annyit is ér, nem? Ez lesz a következő mondásuk. Ez nagyon szomorú. És akkor mondhatják helyzet. Utána, hogy hát nézd, az én gyerekem sokkal felkészültebb és jobb oktatást kapott. És akkor... Igen, miért ne ő kapja meg ezt az állami megrendelést? Igen, hiszen... hát láthatóan jobban felkészült, és egyetemre is több pontja lett, mert jobban felkészítették rá. Bocsánat, elvégzett Oxfordba egy egyetemet, hát most, és ne ő kapja meg a megbízást. Hát igen, egyenlőségekkel indultak. Csak előtte 20 igen, évig és, nem, de mindegy. És nem is az más, mint az a másik gyerek, aki meg abban a gyártengerben nőtt föl, meg ott nevelkedett, ahol mindenféle mérgező anyagok folytak ki a gyárakból a helyi vízbázisba. Nincs két feje. Igen. Mint a akkumulátorsavat ivott két mondjuk két feje, lehet, hogy sokkal okosabb lenne. Hát lehet. Nem biztos, hogy a társadalmi olló összezárás nagy segítségünkre van ez, hogy az iskola rendszer olyan, amilyen. Nagyon sok terület van ráadásul az országban, ahol most, amit csak itt poénból néhány dolgot felsoroltunk, de ezek mind iszonyú komoly dolgok. Nem szabadna ezt engedni, hogy ennyire szét tudjon szakadni a társadalom. Így lesz a lehető legnehezebb összefogni majd, hogy a valódi problémákat megoldjuk. Mert azt meg nem lehet más, hogy csak együtt. Az ország vezetése nélkül bármennyit lehet háborogni, nem fogjuk tudni megoldani. Van egy másik tanáros hírünk, ugyanis pert nyert a biztonsági kockázattal nyilvánított matek tanár a Nemzeti Információs Központ ellen, aki ugye nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette ezt a tanárt, pedig ő csak jogszerűen részt vett a pedagógus tiltakozásokban és petíciókat is aláírt. Ez volt a bűne? Igen. Hogy élt a jogaival? Igen. Hát igen, ezt azért meg kéne gondolni kétszer is ebben a rendszerben. Kocka István azt mondja, hogy megtiltották, hogy önkéntesként részt vegyen Ferenc pápa budapesti látogatásán 2023-ban egy azonosíthatatlan címről kapott e-mailből tudta meg, hogy jelentkezését nem fogadták el, mivel a biztonsági háttérellenőrzést koordináló rendszer szerint részvétel nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. Úgy tűnik, hogy most akkor kiderült, legalábbis első fokon, hogy jogszerűtlenül lett nemzetbiztonsági kockázattal nyilvánítva, és ez rávilágít egy olyan problémára is, hogy hát egy az, hogy nemzetbiztonsági kockázattal nyilvánítanak valakit, hát úgy tűnik, hogy nem nemzetbiztonsági kockázat. Az lehet, hogy párt érdekbiztonsági kockázatot jelent, de nem nemzetbiztonsági kockázatot. A másik oldala pedig a történetnek az, hogy hát úgy is maradhat valaki. Tehát nem arról van szó, hogy ő folyamatosan kint tüntetett volna, és esetleg instabil lett volna, aztán ki tudja, hogy mire lenne képes, hanem valamikor a tüntetésekben részt vett, és aztán később pedig kiderült, hogy még mindig ezen a listán van. Érdemes legközelebb mindenkinek, hogyha jön a pápa, akkor jelentkeznie önkéntesnek, hát kiderül, hogy akkor ő nemzetbiztonsági kockázat. Nem lehet ezt az ügyfélkapuban, hogy nemzetbiztonsági kockázat vagyok-e, mert azért ez engem érnek. Uh-huh. Igen, ez szeg jó lenne. Nincs egy ilyen app? Nincs egy... egy nemzetbiztonsági kockázat vagyok-e a... Vagy egy ilyen valami süti, amit kiveszem, és akkor ott van, hogy az vagyok-e, vagy sem. Nem igaz, hogy ezt nem lehet tudni, hogy az... Vagy nem kapok egy értesítést arról, hogy ön magától nemzetbiztonsági kockázat. Azért ez szép lenne, hogyha tudatnák az emberrel, nem? Az tényleg jó lenne. Mondjuk, de amiatt az, hogy tüntetett, vagy élt a jogaival, akkor nem tudom, hogy mi mire számítsunk, Csoki. 16 év börtönbüntetést kapott a tanítványait évtizedekig molesztáló gyulai karateedző. Ja, már ugye az ott voltak a karateedzők ebben az előző videóban. Ez is első fokon. Évtizedekig ahogy... tudta molesztálni őket, az elképesztő. Zárt tárgyaláson hozott ítéletet a bíróság annak a gyulai karateedzőnek az ügyében, aki évtizedeken át molesztálta a tanítványait. A beol.hu cikke szerint a férfi szexuális erőszak folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés, 6 rendbeli gyermekpornográfia és 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt 16 év börtönbüntetést kapott. Az ítélet alapján a férfi nem bocsátható feltételei szabadságra sem, és 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. A bíróság továbbá végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amely keretében 18 év alattival kerülhet kapcsolatba. A döntés nem jogerős, a vádott és védője fellebbezett. 1980-as évek végétől dolgozott karateedzőként. És 2010 óta saját házában kialakított edzőteremben tartotta az edzéseket, kihasználva azt, hogy a tanítványai mesterükként tiszteljük és felnézik. ránéznek rá edzés közben, pornográf tartalmú felvételeket készített, illetve esetenként szexuális tevékenységet is végzett velük. Ráadásul többször előfordult olyan is, hogy tanítványait alkoholral itatta az ellenállásuk csökkentése érdekében. Egy alkalommal az egyik gyerek alkoholos akaratnyilvánításra képtelen állapotát használta ki, hogy fajtalankodjon vele. És miért nem életfogytiglant kap egy ilyen ember? És ez olyan durva, hogy valaki 80-as évek, jó, nem biztos, hogy onnantól kezdett csinált ez, de az, hogy 2010 óta saját háza, az 2024 van, hát azért én azt szeretném, hogyha ezek az embereket ennél hamarabb elkapnák, hogy évtizedekig gyakorolhatják 2021-ben ezeket. Tartóztatták le. És 3 év volt még elíték? Hát igen, az valószínűleg az soha nem gyors. Meg ez nem is feltétlenül a legjobb, hogyha minél na, gyorsabban lezongorázzák az eljárásokat. Ennél szigorúbban kéne ellenőrizni, nem úgy csak, hogy megkérdezni tőle, hogy amúgy rendesen bász a gyerekek. Hát persze, rendesen, a szomszéd is mindig mondja, milyen rendes gyerek. El se tudja képzelni, hogy senki rossz, hanem valahogy így mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik, annélkül kéne megfigyelni ezeket, hogy ő tudna róla. Vagy nem megfigyelni, lehet az is tudás, de hogy valahogy valami ellenőrzés lehetne, érted? A éttermeknél vannak ilyen próbavevők, akik ellenőrzik az ételt, azért akik gyerekekkel foglalkozik, azokat is kéne szerintem szigorúan ellenőrizni. Nem emlékszem, hogy végül arról beszámoltunk-e, de szerintem beszéltünk róla, hogy nem csak a rendőröknél, hanem mindenféle szélesebb körben állami alkalmazottaknál a Nemzeti Védelmi Szolgálat az különböző ellenőrzéseket folytathat le, megpróbálhatja csapdába csalni őket, azzal, hogy mondjuk valamilyen korrupcióra megpróbálják rávenni őket, meg beszervezni őket valami korrupcióba, és hogyha valaki belemegy, akkor hát ugye elkapták, gondolom megválnak tőle, de úgy tűnik, hogy most már a pedofilok szűréséhez is gyermekpornográf tartalmakat használják. Ezen a belügyminisztérium is azt mondta, hogy ez rendben van. Ami nyilván egy eléggé... ingoványos talaj? Igen. Hogy értem, de hogyha cserébe elkapják őket, és ebben segít, akkor nap végén a cél szentesíti az eszközt. Nem erre szokták azt mondani? Hogyha ez megment pár gyereket, vagy hamarabb el lehet kapni az elkövetőket, vagy megakadályozni rosszabb dolgokat, akkor megértem, hogy miért hagyták jóvá. Hát ez egy módszer arra, hogy akkor kiugrasszák a nyulat a bokorból, hogy akkor valaki, aki a gyerekek környékén dolgozik, az pedofil vagy nem pedofil. Én azt gondolom, hogy még hogyha akár azt elfogadjuk, hogy ez egy megoldás lehet valamire, ettől függetlenül a rendszerben ennél sokkal szélesebb mozgástér lenne, hogy hol lehetne megfogni azt, hogy ne is kerüljenek be egyáltalán pedofilok a rendszerbe. Szóval nem feltétlenül a magánéletben vájkálás, ugye amit a gyermekvédelmi dolgozóknak feltett kérdéseknél tapasztaltunk, amik hát gyakran azért nem teljesen arról szóltak, hogy akkor ők most hogyan viselkednek a gyerekekkel. Ugyanúgy ez a törbecsalás is esetekben lehetnek hatékonyak, de ennél sokkal többet kéne tenni. Az, hogy magát a rendszert úgy épített föl, hogy ne tudjanak bekerülni, mondjuk valamilyen pszichológiai vizsgálaton kell átesni, az, hogy nem ennyire invazív beavatkozással folyamatosan valahogy figyelik azokat az embereket, akik gyerekekkel dolgoznak. Ezeket máshogy is meg lehetne csinálni, szerintem egyelőre úgy tűnik, hogy ezekről hallunk. Kevesebbet hallunk mondjuk arról, hogy hogyan fogják kibővíteni mondjuk az iskolapszichológusoknak a hálózatát, hogy a gyermekvédelembe akkor mennyivel több pénzt fognak beleönteni, milyen szervezeteket fognak még létrehozni, akik ezzel foglalkoznak, ha ugye a civil szervezeteket nem hajlandók beengedni ezekbe az intézményekbe, akik vizsgálják ezeket az intézményeket, amikről ugye bár olyan dolgokat hallunk, hogy onnan szervezik a gyermekprostitúciót, ami rendkívül kemény, ami után nem is értem, hogy nincs felülvizsgálva a korrupció az összes gyermekvédelmi intézmény. Igen, az azért, hogy visszajöhetnek ezzel a hatalmukkal, az is félő, mert itt azt mondja, hogy a javaslat szerint ellenőrzéseket végzők megszerezhetnek, tarthatnak, kínálhatnak, átadhatnak, hozzáférhetővé tehetnek, készíthetnek, forgalomba hozhatnak 18 évedik életét be nem töltő személyt ábrázoló pornográf felvételt, mondjuk az, hogy készíthetnek. De azt írja, az NVS tagadta, hogy a munkatársak ilyen jellegű felvételeket készíthetnének. Szerintük a javaslat azért jött létre, hogy ne legyen büntethető a munkatársuk, ha az eljárás során gyermekpornográf kép kerül a birtokába. Tehát csak az, hogy ezt kiemelték azt a részt a törvényből, ami bünteti, és akkor azt átrakták, hogy akkor ezt őt ne büntesse, mert ő ezzel foglalkozik. Ettől függetlenül ijesztően hangzik ez a megfogalmazás. Hát eléggé. Az is, hogy Semjén Zsolt nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot. Hát nem tudom. Lehet, hogy van, akinél nyugodtabb lennék, hogyha más fogalmazta volna meg, mert nagyobb bizodalmam van abban a szakmaiságában. Lehet, hogy nem a Semjén Zsolt várnék. A matematikus Semjén Zsolt, aki olyan jól számolt múltkor is, nem biztos, hogy az ő szakmai felkészültsége a legjobb amúgy. De az nagyon jó, hogyha őt is foglalkoztatja ez a téma, és tenni akar. Nyilván nem egyedül csinálja, ez egészen biztos, de hallottunk tőle sok meredek kijelentést a munkássága során, ami felvett kérdéseket. Ja, például azzal vissza lehet élni, hogy na, azért volt gyermekpornográf kép, mert ellenőrzést hajtott végre, és akkor így már védhet. Hát az a baj, hogy amennyi bizodalmam van ebbe a rendszerbe, emiatt egy kicsit azért az ember. Értem azt, hogyha valaki, nem tudom, ezzel foglalkozik, hogy ezeket lebuktassa, akkor mint bizonyíték, gondolom, le kell foglalni ilyeneket, de azt gondolom, eddig is lehet. Szóval én nem tudom. Zeller Judit, a TASZ jogásza azt mondta, azért vannak a törvények, hogy pontos keretet adjanak, ne a személyek, szervezetek egyéni értelmezésén, jó hiszeműségén múljon az alkalmazásuk. Hát ezzel egyetértek. A gyermekotthonok vezetőinek átvilágítását a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végzi el. Korábban egy kormányhatározat 1,7 milliárd forintot utalt ki arra, hogy a gyermekvédelmi intézményekben vezetőként és szakmai munkakörben foglalkoztatottak pszichológiai alkalmassági vizsgálata és kisfogástalan életvitelének ellenőrzése megtörténjen. A pénzből körülbelül 1,4 milliárd forint a bérekre megy. Jó, hát ki kell fizetni azokat, akik ezzel foglalkoznak. Hát nem tudom, mit érzek ezzel kapcsolatban. Az a gond, hogy oké, hogy ezt az 1,7 milliárdot ezt rászánták erre az ellenőrzésre, de láttuk, hogy nem biztos, hogy azt fogja kiszűrni, hogy ki nem viselkedik megfelelően gyerekekkel, hogyha azt kiderítjük, hogy hol bulizik. Mert szerintem itt is, ahogy szoktad mondani, rendszer szintű reform kell, igen. És egy ellenőrzéssel nincs letudva ez a rendszer helyre rakása szerintem. Megint meg akarták úszni egyszeri dologgal, jó, akkor ellenőrizzük. Alaptörvényben rögzítjük, hogy nem lehet kegyelmet adni, igen. Gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekményért. Na jó, akkor ezt megcsináltuk, most már minden rendben van, köcsög Lipsik, most nem ugattok tovább. De azt is látjuk, hogy ez nem csak a köcsög Lipsiket zavarja, ez mindenkit zavar az országban. Ez nyilván mindannyian egyetértünk, a pedofilokat kivéve, hogy akkor meg gondolom, de ott biztos a pedofilok között is van, aki még ráadásul egyetért, mit tudom én. De hogy ne lehessen a gyerekekkel visszaélni, hát ez teljesen egyértelmű. És ezt nem is értem, hogy ezek után hogy nincs meg amúgy ebben meg a megfelelő kormányzati intézkedések. Nem ezzel foglalkoznak, ez szerintem annyira egyszerű lenne, annyira könnyű lenne megnyerni a 2026-os választásokat a Fidesznek, hogyha most rendbe rakná a gyermekvédelmi rendszert, és itt mutogathatná, hogy tessék, megcsináltuk. Hogyha tényleg a gazdasággal foglalkozna. Értem, hogy azt mondod, hogy többször kifejtetted már, hogy akkor is valaki másnak kell jönni, mert már annyiszor megmutatták, hogy nem képesek megcsinálni. De hogyha egyszer megmutatnák, hogy képesek rá, szerintem az amúgy az lenne a legnagyobb kampányfogásuk. Nehéz lenne azzal vitatkozni. De nem, még mindig nem csinálják meg, és nem értem, hogy miért. Mi szükség van arra, hogy ki lehessen vinni gyerekeket? A gyermekvédelmi intézményekből. A szakértelem kéne, ami már nincs, munka, amihez nincs kedvük, és sokkal egyszerűbb állandóan a narratívát próbálják valahogy, de hogy igazából minden jó. De ha nincs kedvük, akkor ne csinálják. De lopni meg van kedvük. Hát mit nem értesz? Kormányozni nincs kedvük, az egy teher. Sajnos ezzel is foglalkozni kell. Láthatóan azért nem sokat sikerült az elmúlt évszizedben. Azt muszáj megcsinálni. Nyilván van, át lehetne adni valakinek a hatalmat, aki ezt meg tudná csinálni, akik szakértőkkel dolgoznának, akiknek van kedve rendbe rakni, de akkor át kéne adni a hatalmat. A hatalomhoz meg van kedvük. A pénzhez van kedvük, ami jön belőle, a hatalomhoz van kedvük. Az Orbánnak van kedve ott úgysem, mint valami világvezető lenne, van kedve a Putyinnal, meg a Trump-a jóba lenni. Kormányozni nincs kedve. Tessék, erre gondoltam. Csak egyetérteni tudok veled, Ádám, az a gond ebben szomorúan kell konstatálnom. Mindeközben amúgy láthatjuk, hogy sikerült visszahozni az eurót Ádám 210 alá. Most vegyem mindenki. Igen, végre nagyon olcsó. Miért kilő? 210-410 alá. Amivel tudom, hogy ezt sokszor beszélünk mi is erről, hogy ez azért nem olyan fontos, meg arról nem szoktunk beszámolni, amikor visszamegy az euró, ugye, nem is tudom, 370-re. De az az igazság, hogy ez is jobban érint minket, mint amennyire elsőre tűnik. Lehet, hogy a német autógyáraknak most akkor ez egy nagyon hasznos dolog lesz, hogy akkor például a magyar piacon kicsit olcsóbban tudnak működni, és akkor egy kis levegőhöz jutnak, de ettől még a magyar embernek meg nem lesz könnyebb. És megint ugye ezzel például nem foglalkoznak úgy. Mindegy, ez csak hirtelen eszembe jutott, és nyilván ezerszer fontosabb az, hogy az ilyen alapvetések, hogy ahova bemegy egy magyar gyerek egy iskolába, egy gyermekvédelmi intézménybe, egy kórházba, egy edzésre, teljesen mindegy, egy hittanórára vagy egy etikaórára, akkor ott ne érhesse őt semmilyen atrocitás egy felnőttől. Ez az alapvetés, nyilván ez még sokkal fontosabb, mint az, hogy most hány forint az euró, de hogy hány ilyen dolog van, amivel úgy tűnik, hogy nem hajlandóak egész egyszerűen foglalkozni. Rendkívül szomorú. Miközben meg nagyon sokan szeretnének ezzel foglalkozni, hogy ezek megoldódjanak. Jó, van ez így. jövőre rekordösszeget von a kormány Budapesttől. De találtak valakit, akivel majd mindent megoldanak. Hoppá. Éppen amúgy tegnap jött ki az önkormányzatokról szóló Kókusz Plusz, ahol egy kicsit mélyebben foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Például régóta van már szolidaritási hozzájárulás a gazdagabb önkormányzatok esetében, hogy a szegény önkormányzatokat lehessen segíteni. Nyilván Magyarországon Budapest egy iszonyú vízfej, hát ezt már ezerszer és még egyszer hallottuk mindenkitől és a nagyanyától is. Egyértelmű, hogyha megnézzük például most Budapest költségvetését, az is nagyon durván kiemelkedik a többi önkormányzatétól. Most a... 2 millió laknak itt. Hát igen, 1,7 mondjuk. De a 2,5 millió ember meg itt dolgozik, meg itt mozog a Budapesten és az agglomerációjában, és Budapestnek meg van egy több mint 400 milliárdos költségvetése, miközben amúgy például Nagykanizsának azt néztem meg ebbe a példában, 5 milliárdos. Ami elképesztő különbség nyilván, igen, Budapest a központja az országnak, meg hát végül is az egész Kárpát-medencének, és egy világváros, úgyhogy nyilván nagyobb lesz, mint a környező városok az országon belül. Viszont ez a szolidaritási hozzájárulás, hát ez egy kicsit megugrott az utóbbi időben, mióta megszorult a kormányzatnak a költségvetése, és most pedig... Mármint mióta baloldali polgármester, azt akartod mondani? Végül is igen, ezt is lehet mondani. Igen, de amúgy Budapest sem áll jól, amúgy ezt hozzá kell tenni, mert ilyen csőd szélén volt a BKV, meg minden baj volt, szóval még... Igen, nagyon jól mondod, a Karácsony Gergely ugye azt mondja, hogy most már, hogyha még többet vonnának el, akkor már egész egyszer nem fogja tudni ellátni Budapest a feladatait. Igen, ez azért nem szép, hogy szóval a Budapest kap adóba nagyon sok pénzt, és nyilván a szolidaritási adónak is lenne értelme, de amikor folyamatosan annyi pénzt vonsz el egy önkormányzattól, amivel már működni se tud lassan, és már nehéz nem azt látni, hogy ez bosszú, amiatt, hogy nem fideszes a polgármester, mert akkor nyilván nem lenne növelve. Én amúgy ebben sem vagyok teljesen biztos, hát, de lehet, hogy csak azt látják, hogy innen el lehet húzni anélkül pénzt, hogy ők politikailag érted ebből károsodnának, és akkor azért veszik el, nem kell feltétlenül bosszút mögé látni ebből. De ezek, ha tőlük vennének el valami adót a Fidesz kormánytól, akkor nagyon ki lennének. A szolidaritás lehetne, nem tudom kikkel. Az állam a néppel. Például akkor lehetne. De amúgy az van az önkormányzati törvényben, hogy ráadásul nem is lehet annyira megnyírbálni az önkormányzat költségvetését, hogy ne tudja ellátni a kötelező feladatait, amik meg nyilván a kötelező feladatok, ez és annál többet ne csinálja, mint a kötelező változik. Feladatok, mert könnyű fejlődni, ugye? Hát lehet, de most nem az a koncepció. Most az a koncepció, hogy akkor annyi elvonást eszközölnek, amivel már, tehát még a kötelező feladatokat el lehet végezni, de ennél egy forinttal. Pedig azért van pár rohadás a Pestnek, amire ráférne egy kis fejlesztés, nem? Miről beszélsz? Pont most láttam egy videót, hogy ilyen külföldi youtuberek itt voltak Budapesten, és akkor így nézik az ilyen omladozó falat. Igen. És a hungarocellel van kitöltve, és arra van rávakolva, és idehullott a vakolat. Ez korra. Műemlék épületek. Borzalom. Szóval vannak, igen, vannak problémák, bár sok területen látványosan fejlődik a város. 440 milliárdból 105 milliárdot vinne el, az nagyon sok. Azt gondolod, hogy a költségvetésnek az egy negyede, az sok. Gondolom, egy kicsit. Azt gondolod, hogyha a főváros költségvetése 100 milliárd forinttal több lenne, akkor más dolgokat is meg tudna csinálni, és nem csak azt, amit most? Igen. Erre akarsz kiukadni, Ádám? Erre akarok kiukadni. Végül is neked van gazdasági végzettséged, úgyhogy én elhiszem neked. Szerintem egy... több pénzzel több dolgot lehet csinálni. Például? Kérem a Nobel-díjat. Például a Diákvárost 100 milliárdból jobban meg lehet csinálni, mint 0 forintból szerinted? Szerintem igen. Szent királyéval üzenik, majd akkor a kormány elintéz mindent. Vagy úgy lesz, hogy elvonják a pénzt, és utána jön a kormány a pénztárcával, és azt mondja, jó, akkor én kifizetem, hogyha Budapest nem tudja. Én a jóságos kormány. Szóval az olyan, mint hogyha suli bullia elvette volna a pénzed, és akkor ott állsz a büfében, nem tudsz kaját venni, és jön, és na jó, kifizetem neked, és így, hát bazd meg, te vetted el a pénzem, te köcsök fejű, bazd meg. És akkor, jaj, de jó fej vagyok, jaj, de kifizettem neked a kaját, ez kicsit furcsa nekem. Miközben tényleg sírunk azon, hogy az EU meg nem ad nekünk pénzt, és emiatt nem tudunk még a talárokat se kifizetni. Na jó, de na mindegy, az tényleg a mi pénzünk, azt azért tegyük ez hozzá. Ez meg tényleg Budapest pénze. Hát... Igen. Hát igen. De amúgy, tehát az, hogy a Fudent annó 440 milliárdból akarták megépíteni, és ahhoz képest ez a 100 milliárdos elvonás, ami oké, ez csak ez az év, de összesen az elmúlt években azért már 250 milliárdot sikerült el dörrenteni Budapestről. Ez azt jelenti, hogy azért egy elég nagy projektet sikerült volna ebből megfinanszírozni valószínűleg. Hogyha azt nézzük, ugye a 4-es metró volt 460 milliárd forint, szóval ezek azért tényleg óriási pénzek. Most a karácsonyik ugye azt mondják, hogy ez már már egyenesen jogszabályellenes ennyit elvonni, mert ugye a kötelező feladataikat nem tudják ellátni, és nem is akarja csökkenteni például a BKV-nak a járatszámát, meg korábban lekapcsolni a lámpákat, vagy később fölkapcsolni. Ami hát azért de igen, lehet egy végül is egy elvárás a fővárossal szemben, hogy például járjon a tömegközlekedés. Rendszerint számon is szoktuk kérni, úgyhogy én szurkolok, hogy ez sikerüljön. Mellette pedig nem csak Budapesten van ebből probléma, hanem az új terv szerint, hogy a járásokra vonják össze a HIPA bevételeknek egy jelentős részét, ezzel nagyon sok városnak és hát nagyobb bevételű településnek lehet ebből problémája. És az, hogy járási szinten osszák el, hát egy új helyzetet fog eredményezni, ami... De most a Budapesten, ami a járási szinten a környéken van, azok alapból gazdag települések is, nem? De ez teljesen, mert Budapestnek nem lesz szerintem járási szinten szétosztva a pénze, hanem az, hogy a... Ez csak el lesz rakva. Ez egy az egybe, igen, az csak azt a 100 milliárdot, azt ugye az állam köszöni szépen, kulcsot ugye elvesztették, szóval az a vidéki településeknek a nyakába lesz rávarva, tőlük pedig járásra lesz elpattintva a HIPA bevételük egy része. De abban még szerintem nem is látunk tisztán, hogy pontosan mi lesz. De Szentkirályi Alexandra, mint felelős vezető a városban, adresszálta is ezt a problémát. Jó, van ez így. Csinált egy talk show-t. Egy rendes talkshow-t csinált. Nem tudom, hogy hol lesz. Hol van ez a talkshow? Hát itt van ebben a cikkben, mit gondoltál? Hát értem, de hova szánták? Ez a Fidesz YouTube csatornája, ott van amúgy mellette. Ahogyha megnézed, már majdnem ezre megnézték. Most többen nézzük egyszer itt élőben. Otthon Budapesten. Szia! Köszi szépen, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Sziasztok, Szentkirályi Alexandra vagyok. Budapest nem csak a hivatásom, hanem sokatokhoz. Hú, ez nagyon izgi. Hasonlóan nekem is a szenvedélyem, és hát persze az otthonom is. Hát ez engem is, a DJ Budapest van. Budapest pedig nem csak... Nagyon jó. De miért nem ez egy trap kapitány, az Isten áldja meg. A trap kapitány. Micsoda lehetőség lett volna. Várost jelent, hanem emlékeket, érzelmeket, és persze egy közösséget is. Azért hoztam létre az Otthon Budapesten tovább. Című rendezvény. Ezen mennyi állami támogatást kapott ez a dolog? Hát, biztosan ebben semmi, csak Fidesz pénz van, ami ugye semmilyen állami pénzből nem működik. Na jó, tehát... Nézem az új... Na, akkor műsorvezető lett. Örülök, hogy a Szentkirályi Alexandrának mindenféle projektjét szponzoráljuk. És hogy ugye ki... az van, hogy a Feri az Minecraft szerver admin lett, az Alexandra az műsorvezető. Mindenki helyezkedik, hogy próbálják az új helyüket fölvenni. Megint nagyon szépen köszönjük a zenét. Az első vendégem pedig Körösi Koppány urbanisztikai szakértő. Jó, ez legalább elfoglalja magát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy ma velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Ez az Otfi Begi. Ez egy érdekes dolog, ez kik vannak itt. Ez korrekt. Nem ilyen falu DJ-t szereztek maguknak. Szóval arról van szó, mondta hogy... Mondta Orbán, hogy máshogy kell már kommunikálni. Szóval egy urbanisztikai szakértő. 997 ember meg is nézte egy nap alatt. Filmes témákról is beszélgetnek, Ádám, mint hogyha csak neked készült volna ez a műsor. Mm-hmm. És a végén pedig megérkezik Szijjártó. A Szijjártó is jön. Ó, hát ez nagyon fontos. Ezt nem a köztérre szánták amúgy? Mert legalább megtolták volna egy kis reklámmal. Akkor van az irodádban, vagy a várban dolgozol. Az a baj, hogy tényleg ezt nem sikerült így. Elfelejtették, hogy az organikusságra nem tudnak támaszkodni. Van-e olyan emléked mégis, ami valamiért neked nagyon fontos és budapesti élmény? Azt mondja, a Bozsik stadion, akkor innentük ez a szakbarbárságnak a... Emberarci fideszesek, nézze a halál. Na jó. Igen, szóval elmondja a Szijjártó, hogy mennyire irigykedett, amikor régen Londonba repült, és azt látta, hogy mennyi stadionjuk van, és most már, amikor repül haza, akkor azt látja, hogy mennyi stadionunk van, és emiatt boldog. Ez is egy hozzáállás amúgy. Mint ahogy az is, hogy tavaly is kifizettünk neki 180 millió forintot egy darab útjára, hogy elutazzon Kelet-Ázsiába, és ott óriási üzleteket kössön az országnak, amiről azóta sem hallottunk semmit. Úgyhogy gyakorlatilag egy protokoll megjelenésre ki kellett ezt fizetnünk mindannyiunknak, és aztán hazafelé viszont láthatta a Szijjártó, hogy mennyi stadionunk van. Úgyhogy legalább boldog volt, és azért az, hogy mosolyt csaljunk a Szijjártó arcára. Mire van a közpénz? Úgyis barátok vagyunk. Igen. Kifizettük neki azt az utat, a stadionokat. Hát kifizettük, ha csak mi fizetjük, akkor életünk végig fizetünk, csak azért, hogy mindannyian az egy útja. Együtt. Valójában így tudtok minket támogatni, hogyha adóztok. Mert akkor az történik, amit mi szeretnénk, hogy a Szijjártó boldog legyen. Hát valószínűleg ez csak 2 forint volt ez a műsor. Hát igen, azért eléggé szépen össze van rakva. Attól függetlenül, hogy mondjuk nem sikerült túl sok embert elérni ezzel, de lehet, hogy kell neki egy kis idő, míg felfut, vagy nem az első rész, mint a DKTV-nél mondjuk ott az első rész, rész nézték még meg sokan itt ennél a Szentkirályi Alexandra TV-nél, itt ez lehet, hogy kell neki egy kis idő, bár látszik, hogy a munkát azért itt beletették, és a pénzt. Gondolom megbeszélték azt, hogy milyen rossz, hogy az akkor, hogyha ugye Budapest a szenvedélyem, azt mondja Szentkirályi Alexandra, meg hogy otthon Budapest, gondolom élesen kritizálták azt is, hogy a kormány most mennyi pénzt akar elvonni Budapesttől, erről is biztos éles kritika volt, hisz Budapest a szenvedélyed, akkor nem szeretnéd, hogy Budapestnek kevesebb pénz legyen. Nem szeretnéd, hogy csak annyi pénz legyen Budapestnek, hogy a alapvető dolgot ellássa, hisz a szenvedélyed Budapest, azt szeretnéd, hogy ne vonják el tőle azt a 100 milliárdot. Tehát, hogy azért vagy, azért politizálsz például a Fideszben, egy ilyen politikai pártban, hogy a szenvedélyedet, Budapestet tudjad segíteni. Így van. Hogy Budapestnek jobb, természetesen az egész országnak kell, hogy jobb legyen, hát mindannyian ezt szeretnénk, de helyi politikusként a legfontosabb mégis a helyi ügy. Mint ahogy Paks volt fideszes polgármestere, amikor elvontak 8 milliárdot, vagy mennyit a Pakstól, ott is a hipát elvonták, és akkor mondta, hogy hát igen, hát ez így oké, okay, ez így. Nem tudom, az végül ellett a bomba. Valószínűleg majd ez is az ebbe az új járási rendszerbe majd megoldódik, hogy hova kerüljön, hogyha megszűnnek a különleges gazdasági övezetek, amibe ez el lett vonva akkor, de biztos kitalálnak valamit, hogy a megfelelő helyre kerüljön azért ez a pénz áll. Én ebben bízom. Szóval láthattunk ma mindenféle izgalmas bulvár témákat, aminek egy része a politikában fut, egy része pedig Nagy Ferónak a vitrinjében, de még jobb lenne, hogyha azt látnánk, hogy milyen rendszer szintű megoldások vannak a különböző óriási rendszer szintű. Ezt még hányszor akarod csalódni még? Azt hiszem, olyan könnyű kétharmados 15 éve kormányzok, és akkor majd még hosszú távú terveket is csinálja. Most vagy egyik, vagy másik. Szerintem már így... Nem elég a kétharmad ahhoz, hogy az ember megoldja a problémákat, amik ebben az országban szerintem vannak. Szerintem amúgy még akkor is lehetnek terveid, hogyha hatalmad nincs, viszont még van egy hatalmad, amivel meg is tudod őket valósítani, akkor még inkább örülni az ember, hogyha tényleg vannak tervei a kormánynak, de rendszer szintű dolgokat, azt úgy látszik, az a baj, valljuk be, sok munka. Szakértők kellenek, ugye a szakértők az a baj, hogy értenek a szakterületükhöz, akkor már régen kiakadtak arra, hogy mik történik. Szóval vagyunk, hogy valaki ért az iskolákhoz, mint szakértő, akkor már elmondta, hogy milyen kurva szar, ami most van az a rendszer. És hogy hogyan kéne mondjuk ezt? Nem, ez már itt rossz, nem. Ha. Azt mondta, hogy szar. Az ilyen ember, aki ennyire negatív, ez a negativitás ide nem kell, és amúgy is ne kritizáld, úgyhogy a szakértők kiesnek a rendszerből, mert a szakértők ugye kritizálnak. Más, persze. Nem? Az a baj, a szakértők kritizálnak. Az a baj, hogy nekik nem jó, ami van, az a baj, hogy felhívják a figyelmet a hiányosságra, így szép lassan egy rendszerből kiesnek a szakértők, és ott maradnak a talpnyalók, akik meg láthatóan nem értenek semmihez, se a politikához, se a műsorvezetéshez amúgy, semmihez, és életükben először itt van egy helyzet, amikor érteni is kéne valamihez, mert szarba van az ország, és ezt kapjuk. Szerintem most már ne várd el tőlük ezeket, amiket itt elvárnál, hanem fogd be az orrod, azt várd kész. Eltakarodjanak már még. Én nem értek egyet ezzel. Ez a része, Ádám, én minden nap itt fogok ülni, és várom, hogy észbe kapjanak, elkezdjenek dolgozni, és végre beszámolhassak arról, hogy mennyi minden hasznos dolgot tett én, a kormány. Én, mint egy abúzív kapcsolatban vagy, hogy a párom már 100-szor megcsalt, de hát már lehet, hogy holnap nem lesz hűtlen. Jaj, de várom, hogy nem lesz hűtlen. Lehet, hogy lecserélném. Vajon mit tanácsolnál így egy barátodnak egy ilyen kapcsolatban lenne? Az, hogy ja, persze, várt 101-re már lehet, hogy nem lesz hűtlen, vagy az, hogy ideje szakítani és továbbállni. Én hiszek benne, hogy az emberek megváltoztatik. Aranyos vagy. De természetesen hát nem muszáj megváltozni. Ott ez 2026, amikor ítéletet lehet mondani a munkásságuk felett ezeknek az embereknek, és akkor majd el lehet mondani, hogyha esetleg valaki nem teljesen elégedett ezzel, vagy esetleg valami más szeretne. Erre megvan a lehetőség, és nyilván ezt pontosan tudják ők is. Én csak azt mondom, hogy ez a csak kommunikálás, az szerintem nagyon kevés lesz ide. Hiába mi próbálunk mindent megtenni arra, hogy ők boldogan tudják végezni a munkájukat, mint ahogy mondtam, az, hogy a Szijjártó mosolyog, az nekünk mindent megér, és tudom javasolni, hogy akkor támogassátok ti is a munkánkat azzal, hogy támogatjátok a Szijjártó mosolyát, fizessetek adót. Hogyha gondoljátok, akkor támogassatok minket a Kopasz Csimpánzon, a Patreonon, hogyha az Iponon vásároltok, akkor az együttműködésünk keretében, hogyha jól van, ez így kosárkódot használjátok, akkor azzal is minket támogattok, meg persze nézzetek minket és iratkozzatok fel. Nem csak a jól van, ez így, ott van a Fókusz csoport, minden Fókusz van. Plusz, minden. Világjegy. Vannak más izgalmas témák is, amikkel foglalkozunk. És más izgalmas témák is lesznek, amivel holnap foglalkozunk, mert holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.